To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 27 lutego, minęła piąta. Trójkowy budzik. Niedługa wiosna, tuż za chwilkę pan synoptyk o tym, że właśnie, ale wcześniej karteczka z kalendarza. Może dlatego ciepło się zrobiło, Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego i o tych zagrażających wysokich temperaturach temu gatunkowi już kilkukrotnie mówiliśmy. Ciepło pozdrawiamy wszystkich dziś świętujących imieniny Anastazji, Gabrieli i Juliana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudzi się po godzinie 6, zajdzie tuż po 17. Dzień potrwa prawie 11 godzin. No a w kalendarzu jak nic, końcówka lutego. Środa, 27 dzień lutego. 5 minut po godzinie 5. Pan synoptyk ma głos. No i cóż tam, cóż, ciepłe powietrze polarno-morskie napływa z zachodu. Ranek na zachodzie miejscami mglisty, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. W dzień pogodnie, słonecznie, jedynie na wschodzie zachmurzy się i może padać deszcz. A wiatr słaby i umiarkowany nad morzem dość silny i porywisty, w górach do 65 km na godzinę. Ciśnienie spada, temperatura rośnie, coś za coś od 5 stopni na wschodzie w dzień, 8 na południu, około 10 w centrum. Najcieplej dziś na Dolnym Śląsku, tam stopni 14. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Kurier i Krzysztof Zalewski z ostatniego, jak dotychczas, 1934 notowania listy przebojów trójki. Ponownie na pierwszym. 9 minut po 5. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami z zagranicy. Prezydent Stanów Zjednoczonych spotka się w Hanoi z przywódcą Korei Północnej. Donald Trump i Kim Jong-un będą rozmawiali w czasie kolacji, czyli po południu naszego czasu. Rozmowy mają być kontynuowane jutro. Z kolei premier Izraela Benjamin Netanyahu spotka się w Moskwie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Wśród przewidywanych tematów rozmów sytuacja na Bliskim Wschodzie, w tym szczególnie w Syrii. W brytyjskiej Izbie Gmin dziś głosowanie w sprawie kształtu Brexitu. Premier Theresa May widząc narastający bunt, poszła wczoraj na kompromis i obiecała posłom, że jeśli przed 13 marca nie zatwierdzą ewentualnej nowej umowy o rozstaniu z Brukselą, to będą mogli przegłosować odłożenie wyjścia z Unii. A wszystko po to, by uniknąć twardego Brexitu, który nastąpiłby z końcem marca. Turcja rozpoczyna dziś manewry wojskowe pod nazwą Błękitna Ojczyzna, które będą się odbywać na trzech morzach, Egejskim, Czarnym i Śródziemnym. Tureckie media piszą o nim jako wojennej próbie i twierdzą, że to największe tego typu ćwiczenia w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Te tureckie manewry mają potrwać do 8 marca. W kraju, w siedzibie Senatu, dziś pierwszy dzień posiedzenia Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Gruzji. To posiedzenie przede wszystkim okazja do zacieśnienia współpracy między oboma krajami. Obrady mają rozpocząć się o 15, a pierwsza zaplanowana sesja będzie dotyczyć wspólnej historii doświadczeń. Kolejna członkostwa Gruzji w NATO i Unii Europejskiej, a ostatnia wymiany doświadczeń w sprawie funkcjonowania samorządu lokalnego. W willi Jasny Dom w warszawskiej dzielnicy Włochy zostanie oddany hołd ofiarom represji komunistycznych. Ta uroczystość rozpocznie się o 17 i odbędzie się w kamienicy przy ulicy Świerszcza 2, gdzie w okresie od lutego do października 1945 roku mieściła się siedziba Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego. W piwnicach budynku urządzono cele więzienne, a na wyższych kondygnacjach znajdowały się pokoje przesłuchań i biura. Według historyków Instytutu Pamięci Narodowej w okresie istnienia aresztu przez budynek przeszło ponad 1000 kobiet i mężczyzn, w tym żołnierzy Armii Krajowej. A dziś podczas popołudniowej uroczystości zostanie odczytany apel pamięci. Zostaną złożone wieńce i zapalone znicze pod tablicą upamiętniającą męczeństwo polskich więźniów. Uczestnicy uroczystości będą też mogli zwiedzić piwnice, w których więzieni byli działacze antykomunistyczni. A z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Instytut Pamięci Narodowej osłoni w 11 miastach w Polsce tablice upamiętniające członków młodzieżowego podziemia antykomunistycznego. Pierwszą tablicę dziś przed południem odsłoni prezes IPN Jarosław Szarek. To tablica w hołdzie członkom młodzieżowej organizacji antykomunistycznej Orlęta w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Tam na początku lat 50. młodzi działacze postawili sobie za cel walkę z wrogim systemem, propagandą marksistowsko-leninowską i przygotowanie społeczeństwa do wybuchu III wojny światowej, z którą wiązali wielkie nadzieje. W warszawskim kinie Iluzjon odbędzie się wieczorem prepremiera niemego filmu dokumentalnego Polonia Restituta. Obraz powstał na początku 1928 roku, a zawiera unikatowy zapis walk niepodległościowych. Został zrealizowany przez archiwum filmowe Muzeum Wojska, obecnie Muzeum Wojska Polskiego, według pomysłu Józefa Błyszyńskiego. Polska prepremiera filmu odbyła się w Operze Warszawskiej właśnie 27 lutego 1928 roku, a pokaz zorganizowano w ramach obchodów stulecia powstania archiwów państwowych. Wiele z tych wydarzeń do usłyszenia na trójkowej antenie, w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach i na portalu polskieradio24.pl. Tymczasem na budziku 13 minut po 5. Za chwilę szelest prasy. Martwy zostawić punkt, zamiast wisieć tu wciąż. Twardy poczuć te grunt, ciepła doświadczyć moc, zamiast zimowych pęd. Po co dalej mi brnąć w ten puszczytowy pęd? wyliczeń mam dość. Bilans zysków i strat i nie zmienia się nic. To w miejscu od lat. Znikąd pomocnych rąk. Jak wytrzymać to jak? Nie daj zginąć mi tu. Czekam na znak. Czekam, ja czekam na znak. Miliony twarzy. Minut po godzinie 5:00 znak sygnał. Tak, to już. Zatem zaglądamy do prasy. Zaczniemy od pulsu biznesu. Telenowela o procedury wychodzenia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej byłaby już wręcz nudna, gdyby nie konsekwencje polityczne, gospodarcze, społeczne i tak dalej. Nieuchronnie zbliżającego się Brexitu, pisze Jacek Zalewski w Pulsie. A zgodnie z wnioskiem notyfikowanym 29 marca 2017 roku w Radzie Europejskiej, jej rząd i królewskiej mości Wielka Brytania ma opuścić wspólnotę o północy z piątku na sobotę 29-30 marca tego roku. Pozostał zatem już miesiąc, podczas którego realnie nie ma szans na poprawienie umowy unijno-brytyjskiej. Autor przypomina, że prezydenci i premierzy 27 państw Unii Europejskiej na specjalnym szczycie 25 listopada ubiegłego roku zaakceptowali jej 585-stronicowy tekst, także 26-stronicową deklarację polityczną właśnie na temat przyszłych relacji wspólnoty z sąsiadem już całkiem zewnętrznym. Jak Brexit ratuje się rozpaczliwcem, o tym dziś w Polsce biznesu. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że liczba podejrzanych w aferze z udziałem windykatora powiększyła się o byłych prezesów, członków zarządu i pracowników. Dziennik Gazeta Prawna dotarła też do korespondencji byłego prezesa GetBacku i ludzi, m.in. Zabrisu i Altus TFI. W dzienniku jako pierwsi pod koniec października ubiegłego roku dziennikarze ujawnili mechanizm, według którego jeden z kontrolowanych przez miliardera Leszka Czarneckiego banków sprzedawał trefne obligacje GetBacku. Proces rozpracowała Komisja Nadzoru Finansowego, która w czerwcu ubiegłego roku pojawiła się tam na kontroli. Jej pokłosiem było złożenie w listopadzie ubiegłego roku zawiadomienia do prokuratury. Wskazywano w nim m.in., że bank oferował obligacje bez zezwolenia. Czarnecki jest w Idea Banku szefem Rady Nadzorczej, a z ustaleń KNF wynika, że co najmniej od października 2017 roku mógł wiedzieć o sprzedaży ryzykownych papierów. Kilkadziesiąt osób usłyszało zarzuty za GetBack, a dziennik dotarł do maili byłego prezesa firmy windykacyjnej. Więcej w dzienniku Gazecie Praw. No i jeszcze Rzeczpospolita o tym, że dwa włoskie koncerny budujące 9 odcinków dróg w Polsce zażądały roszczeń waloryzacyjnych. W sumie wystąpiły do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o dopłatę ponad 1,2 mld złotych. Włoskie firmy budują m.in. fragmenty S5 Zakopianki oraz obwodnice Częstochowy. Według Generalnej Dyrekcji roszczenia są bezpodstawne, jednak podkreśla, że otwarta jest Generalna Dyrekcja na rozmowy. Poinformowała, że łączna kwota kontraktów tych firm to ponad 9,2 mld złotych. Ponad połowa już została wypłacona. Włosi twierdzą jednak, że to za mało, ponieważ kontrakty zawarto w innych warunkach gospodarczych. Podskoczyły m.in. ceny materiałów budowlanych i teraz domagają się rewaloryzacji kontraktów. Grożą też, że jeśli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie zapłaci, to będą schodzić z placów budów po 15 marca. Do tego dnia trwa wpisana w umowach przerwa zimowa, podczas której większość prac nie musi być prowadzona. Kolejna informacja na ten temat dziś w Rzeczpospolitej. Włoskie koncerny chcą od Generalnej Dyrekcji ponad 1,2 mld złotych dopłat. Tyle z prasy. Trzy tematy z trzech tytułów, a więcej z gazet oczywiście w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki po godzinie 6:30. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Za chwilę muzyczny kalendarz, ale wcześniej Pocahontas z coś z innej bajki. Kiedy wchodzimy na majki, nie chodzi o lajki. Pocahontas z innej bajki.

don't show love. Oh yes, son, I'm talking to you. Wanna get with me with no money? Oh no, I don't want no one. Scrum, no, scrum, no, no, scrum, no, no, no, no, scrum, no, no, no. I don't want no scrub. Scrub is a guy that can't get no love from me. Hanging on the passenger side of his best friend's ride, trying to holler at me. I don't want no scrub. Scrub is a guy that can't get no love from me. Hanging on the passenger side of his best friend's ride, trying to holler at me. Kielsi w muzycznym trójkowym kalendarzu z najlepszymi życzeniami urodzinowymi, a dziś rozonda, czyli Tomas, wokalistka tej amerykańskiej grupy, ma urodziny. Wszystkiego, co najlepsze, przyłączamy także życzenia dla dzisiejszych nie tylko jubilatów, ale i solenizantów, bo dziś imieniny Anastazji, Gabrieli i Juliana. Wszystkiego dobrego. W tej sprawie, choć nie wprost, państwo również, pozdrawiając i pisząc do redakcji Budzika, żarki letnisko. Też na słuchu. Cały czas. To od pana Grzegorza. Bardzo dziękujemy. Głosice tam zero i pan Paweł kłania się nisko wszystkim i melduje swoją obudzność. Brawo. Profesor Ciekawski kłania się porannie. A gdzie jest bardzo rozbudzająca artystka, której pseudonimem, jak wyjęty z naszego południkowego języka, zaraz prezentuje się, zaraz wstaje. Też często się pojawia. Obok Grety zdaje się to na drugą nóżkę z tej żeńskiej części sceny zagranicznej, muzycznej. Rozgrzewająca propozycja. Bardzo dziękujemy. Państwo Agata i pan Maciek z Białogardu też z nami. Trasa Bobolice Szczecinek w natarciu. Dziś 2 stopnie powyżej. Bardzo gęsta mgła ograniczająca widzialność do 20 metrów. Prosimy o szczególną ostrożność na drogach. Za kółkiem także pan Tomek z Radziejowa. Dziś trasa z Kruszwicy do Dobczyc. Sygnał od państwa Kasi i pana Piotra. Głogów Małopolski pozdrawiamy. Poranny dzień dobry sprzed lustra. Ciężko się wstawało z ciepłego łóżeczka, i ciężko. Coś o tym wiemy. Niektórzy już szykują się na poranne zajęcia na pływalni, tak jak pan Andrzej, nasz budzikowy Phelps z Tarnowa, który to dodaje, że niektórzy tak łatwo wstają wcześniej rano, niektórzy tak łatwo. Też byłbym takim rannym ptaszkiem, gdyby tylko rano zaczynało się koło południa. O to. Też byłbym za. No, podczas urlopu to możemy sobie pofolgować. No i jeszcze w drodze do pracy z Krakowa. Pozdrawia pani Kasia. Jeden na plusie na polu. Księżyc świeci swej rogalowej postaci. Słuchawki już w natarciu. Dobrego dnia dziś od pani Kasi z Krakowa. Serdeczności. Bardzo pięknie. Dziękujemy. No i już 5:30. Czas na prognozę pogody. Nie tylko dla bogaczy, nie tylko dla Krakowa. Polska w zasięgu wyżu z centrum nad Niemcami. Nad północną połową kraju zaznaczy się strefa ciepłego frontu atmosferycznego związana z niżem z nadpółnocnej Skandynawii, a z zachodu napłynie ciepłe powietrze polarne morskie. Ranek na zachodzie miejscami mglisty. Uważajmy na mgły ograniczające widzialność nie tylko, tak jak słyszeliśmy, do 20, ale także miejscami do 300 metrów. Jedziemy ostrożnie. W dzień będzie pogodnie, słonecznie, choć na wschodzie zachmurzy się i tam może padać. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem oraz w górach porywisty. Ciśnienie spada, za to temperatura rośnie. Tak, proszę państwa, bo w dzień ma być od 5 stopni na wschodzie, na południu 8, w większości regionów, w tym centrum kraju 10, a najcieplej dziś na Dolnym Śląsku, tam nawet do plus 14. Hello. Waterloo from my hotel room. A thousand miles away and I'm missing you. It's late at night, afraid that I might let you down. I'm staring at an empty page, trying to write the things I didn't say to you. And we move so fast, the words get lost. But I hope that you know that you deserve a symphony. Soaring strings and timpani, but all I have's this melody written from my heart. It's a simple song and the words don't rhyme, no poetry between the lines. Our symphony will come in time, but all I need to know tonight is that you're still mine. On another moon, can't look you in the eye and say I'll be home soon. You've been so good and strong for me, standing by my side. I'm out here chasing the dream, living up to all that I'm supposed to be. Missing out on the one who means the most to me. 'Cause you deserve a symphony, soaring strings and timpani. All I have's this melody written from my heart. It's a simple song and the words don't rhyme, no poetry between the lines. Our symphony will come in time, but all I need to know tonight is that you feel me with you even while I'm gone. That you'll hold. It's in every note I sing, it's in every word I write. 'Cause you deserve a symphony, soaring strings and timpani. But all I have's this melody, it's written from my heart. It's a simple song and the words don't rhyme, no poetry between the lines. A symphony will come in time, but all I need to know is your stamp. Lat kończy amerykański wokalista, autor tekstów Josh Groban. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe i pamiętamy, że 55 lat kończy Wayne Wernal, muzyk, basista szkockiego Deacon Blue. Let me know, let me know, let me know, let me know about all your and the paper bedrooms, and it's scattered all the photographs of summers and suns. And you're a real old kid. Maybe now, baby. Deacon Blue w muzycznym trójkowym kalendarzu z najlepszymi życzeniami urodzinowymi, a na budziku już teraz za 23 minuty szósta mocniejsze uderzenie, bowiem pamiętamy, że 62 lata kończy Ian Smith, muzyk Iron Maiden. We'll be right back. piątkowe kalendarium muzyczne. Johnny Van Zandt, wokalista Lynyrd Skynyrd, kończy 60 lat. To dziś na zamknięcie muzycznego kalendarza. Trzy sygnały od państwa, od pana Stefana. Na polu za oknem całe dwa, ciemno i sucho. To Mielec na nasłuchu. Sygnał od pana Tomka. W drodze do Krakowa i okolic łysy śmieje się półgębkiem z nieba. Gwiazdy migają odległe, tylko temperatura. Było minus dwa, teraz plus jeden. Może to za sprawą Iron Maiden, może Lynyrd Skynyrd. Tak czy inaczej, gorąco pozdrawiamy. No jeszcze pani Kasia, Bielany Warszawskie na nasłuchu. W drodze minus dwa. Kawy, kawy. Co ja mam tu pod ręką? Też na K. O właśnie, bardzo proszę. Za 14.06 na K to ja mam country w budziku. Mam nadzieję, że nie mniej rozgrzewające, rozbudzające niż kawa. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Słuchamy nagrań z albumu Joe Illiego, Masta Nota Gota Lota. To teksaska odmiana tego powiedzenia, że niewiele musi, ale wiele może. I keep getting paid the same to jest wpływ angielskiej grupy The Clash, punkowej. No ale śpiewa Joe Illy. I'm working on the line 6 days at a time with a shovel and a spade. I'm digging for the shade, but I keep getting paid the same. I've been working for a man, he likes my style. The more I sweat, the more he smiles. The more I sweat, the deeper I get. He's driving this for a while. Prices keep rising every day, but I can give a better sense. I get up every morning by 6:30. Drink a pot of coffee, just a loaded ton of bricks. Along about noon, I'm thinking that soon gonna work this poor old set. I keep my beans on what I get paid. I was cooking biscuits when the cook electric came. The prices keep rising every day, but I can give a better sense. Wciąż mi płacą tyle samo. I keep getting paid the same. To jest kompozycja Joeyego, ale pod wpływem wyraźnym zespołu, którym się zauroczył podczas pobytu w Londynie. Taki zespół był The Clash z Joe Strummerem. To był zespół punkowy, oczywiście robociarska klasa, no i oczywiście musiała wywrzeć pewne wrażenie na Joeym, który potem zaczął grać już bardzo dziwnego rocka, takiego właśnie punkowego. Można powiedzieć, że to było punk country, ale to nie było ani w tą stronę, ani w tamtą. No krótko mówiąc, po prostu punkowcy chyba nie bardzo kupili Joeyego, bo to Teksańczyk i Amerykanin, a Joe Strummer, który miał nagrywać z Joeym, niestety zrobił mu niespodziankę przykrą i zmarł. No nie doszło do tych nagrań, natomiast Joeyli kontynuował skargę robotniczą na ciężkie życie. Hard living. We'll be right back. When my tires are flat and I'm out of gas, I promise myself I'll let the next one pass. I wish the promise didn't break so easily. And I wish hard living didn't come so easy to me. And I wish hard living didn't come so easy to me. No, to bardzo się cieszę. Country też pocieszające, też dobre informacje rozbudzające. Korneliusz Pacuda ze swym kącikiem z muzyką country. Także jutro przed godziną 6 polecamy i zapraszamy. A w budziku jutro także niespodzianka. Przed nami środa, 27 lutego. Dziś Anastazji, Gabrieli i Juliana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Środa minie, tydzień zginie. Za 7 minut 6. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Dawid Podsiadło już prawie na zakończenie dzisiejszego budzikowego spotkania. Pomysł racjonalizatorski od pana Tadeusza. Może by tak gdzieś stworzyć poranny kącik z łupnięciem. Iron Maiden w trójce, muszę zapisać kredą na suficie. Ajajajajaj. Bardzo pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Jutro też pewnie nie zabraknie łupnięcia i do końca tygodnia w budziku staramy się jak możemy, by pomóc państwu wstawać, kiedy to za oknami jeszcze ciemność widzę, ale już powoli, powoli, tym bardziej kiedy pogodne niebo, no to chyba tym bardziej, kiedy bliżej końca tygodnia, bliżej weekendu, łatwiej się wstaje. Bardzo dziękujemy za dziś. Irena Dan, Piotr Łodej, dobrego dnia i do usłyszenia. Rzuć to wszystko, co złe, co gnębicie. Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną weź. Właśnie ze mną, ty ze mną, obok ja z tobą. wpadniesz nagle w różowy czas, przecież nie ma. Rzuć to wszystko, zostaw co złe, lepiej